слуги, бідні родичі, неслухняні діти, янголи. Ілія зазирнув ліворуч до передостанньої кімнати. Метрів 10, не більше, подумав. Побачив вузький диван при стіні. Усміхнувся розчулено. Точнісінько на такому провів більшу частину свого життя. Хвала всім силам земним і небесним, більше ніколи. Усівся під дупою жорсткі пружини. Господи, і спав же, і мріялося. Улігся, душу огорнув теплий спокій. Як добре, прошепотів. Заплющив очі, двері рипнули, причинилися. Ніщо не потривожить солодкого сну. Не знав, сонце упало. Не чув, з вежі спустилася Ізідора. Прийшлася вітальнею, не знайшла Ілію, гукнула щосили примхливо. «Хочу їсти!» Прислухалася до дзвінкого відлуння. Звела чорні брови. «Іліє!» «А тихо!» Побігла на кухню. Обурено кинула на плиту пательню, била яйця, шкаралупи по всій кухні. Смикала плечиком гордо. «Як знаєш!» Поставила таріль на стіл. Завмерла. Роззирнулася. «Іліє!» покликала стривожено. Пішла на другий поверх. Перш за все зазирнула до своєї розкішної спальні, наче Ілія мав бути саме тут. «Нікого!» Розчахнула двері сусідньої кімнати з двома одномісними ліжечками, хоч Ілія давно не ночував там. Усе на коров'ячій шкурі біля каміна тулився. На вішаках гойдався файний одяг, що Ілія накупив його собі невдовзі після придбання дому, наче мав відповідати багатій приватній власності. «Іліє!» Тихо посунула геть. Вийшла з дому. Ніч. Моря не видно. Та є. Шумить. Сіла край крутого берега. Обхопила плечі руками, завмерла. Прислухалася. От і Ілії не видно. Але ж є. Ілія прокинувся від яскравого дивного сну. Сидів на вузькому диванчику, намагався пригадати найменші деталі. Посеред безкрайого зеленого лугу, вкритого незнайомими червоними і синіми квітами, лежить Ізідора. Розкинула руки, очі в сині небеса. Усміхається Ілії. А він тут. Тихо опускається на траву, торкається пальцями Ізідориної щоки, шепоче слова кохання. Ізідора заплющує очі. Вуста трохи відкриваються. «Коханий!» – шепоче жагуче. Простягає до Ілії руку. Та тут бджола. Зла, сердита. Дзищить, б'є в Ізідорину щоку. Наче у прикрощах. «Ти що робиш, дівко?» Ізідора підхоплюється, сміється. Хапає Ілію за руку. «Біжимо!» Ілія мчить за Ізидорою вслід, регоче, а як вдуматися, чому радіє? Безмежний луг раптом обривається, далі тільки холодне, укрите уламками білого льоду море. Ізидора зупиняється, відсахується. «Ти звідки тут?» – гонорово кидає морю. А морю начхати, наступає, ковтає зелену траву, Ясні квіти не встигають втрачати кольорів, крижаніють, перетворюються на червоно-сині скляні фігурки. Ілії геть не страшно. Бере за руку перелякану Ізідору. Мріє моя, життя моє, повір, варто взятися за руки, разом зрушити вперед, і море відступить. Ізідора недовірливо зиркає на хлопця. Море таке безмежне, мені страшно, Ілє. Ілія лише усміхається. Натхненний, сильний, обіймає її за талію, разом роблять крок у холодну крижану воду. Море гнівно хлюпає хвилями та відступає. Лише на крок. Під ногами Ілії і Ізідори оживають скляні квіти. Ізідора здивовано посміхається. Диво! «Геть не страшно!» – гукає захоплено. Відсторонює Ілію. «Не заважай!» Робить крок. Море ковтає її так швидко, що Ілія не встигає жахнутися. «Ізідоро!» А море наступає. Жере луг. Змушує Ілію відступати, відступати. «Ізідоро!» Ілія зупиняється. Ані кроку більше. Крижана вода цілує щиколотки. Дістає до колін. Лине вище, вище. Ілія заплющує очі і робить крок вперед. У море. Серце охоплює незбагненна радість. Під водою тепло і затишно. Усміхнена Ізідора оповиває жагуче. «Ти мій!» – шепоче. «Як же я люблю тебе, Ізідоро!» – шепоче приголомшено. Ізідора усміхається, розкидає у воді руки, ноги. Отак і опускається біле, як простирадло, дно. А то і не дно зовсім. Білі простирадла на широкому ліжку в Ізідоріній спальні. «Іди до мене», – шепоче дівчина. Ілія зриває одяг, повільно опускається на тремтяче гаряче тіло. «Я змастила себе олією з каперсів», – винувато мовить раптом Ізідора. «Навіщо?» Вперше за все життя Ілія зливається з трепетним жіночим тілом, захлинається від незнайомих божевільних відчуттів. «А ти не знаєш?» – чує голос Ізідори. «Від олії з каперсів шкіра стає ніжною, волосся блискучим, а жага розпалюється так сильно, що вже й неважливо, хто поряд – коханий чи ні». «Не розумію. Не розумію тебе», – хоче відповісти Ілія, та ритм довгоочікуваної близькості затуляє вуста, очі, вуха. «Моя, моя!» Вивільняє сім'я і тільки потім помічає поряд з Ізидориним ліжком незнайомого сивого дідка. Стоїть спокійно, геть нічому не дивується, чекає, поки вгамуються пристрасті. «Ви хто такий? Що тут робите?» Ілія сидить на постелі, затуляє собою голу Ізідору, ошелешено кліпає повіками. Дідок суворо супить брови. «А помолитися?» – шипить невдоволено. «Так, помолитися!» – винувато шепоче Ізідора і уже мчить до каплиці. Ілія роздратовано шикає на дідка, а того вже й нема. Роззирається, вимовляє упевнено. «Нащо там молитися? Там не Бог, там скарби!» Струсив видіння. «Дурний спав, дурне снилося», – так мама казала. Покинув затишний прихисток, спустився на другий поверх, без вагань розчахнув двері Ізидориної кімнати, наче дівчина мала бути саме тут. на розкішному ліжку тільки покинутий білий сарафан із компромісними дрібними квіточками.